zerowa z płyty Gombrowicz i Józiu. Z całą pewnością ta płyta będzie powracała podczas naszych nocnych spotkań. Często zdarza się, że słuchamy, tak jak na przykład przed momentem, tego samego zespołu w dwóch piosenkach. Ale nie często jest tak, że słuchamy obok siebie tej samej piosenki dwa razy w wykonaniu dwóch różnych artystów. No może na początek Strachy na Lachy. Tak na płycie Zakazane piosenki Strachy na Lachy wykonały utwór z repertuaru zespołu reprezentacyjnego Kwiecień 74. Oczywiście to powtórka, bo to piosenka Luisa Aliaka i niedawno ukazał się nowy album zespołu reprezentacyjnego właśnie Mur, na nie piosenki Luisa Aliaka zebrane, bo wszystkie te utwory właściwie znamy świetnie na pamięć od lat. W latach 80. zespół reprezentacyjny to była jedna z najważniejszych grup tak zwanego nurtu piosenki studenckiej, ale na utwory tej formacji na koncertach reagowano niezwykle żywiołowo i właściwie każdy z koncertów sprzedany był do ostatniego miejsca. Także z tym większą przyjemnością posłucham wraz z Państwem jeszcze maleńkiego fragmentu tego albumu. I właśnie teraz Kwiecień 74 po raz drugi, ale już w tym wykonaniu zespołowym. Któryś z was jutrzenkę może spotkać

Zespół Illusion ma swoją nową płytę, płytę opowieści i postanowiłem dzisiaj wybrać z niej dwa nagrania takie troszkę inne niż całość, więc może oddech w tej chwili. opowieści, nowy album zespołu Illusion, jak zwykle bardzo starannie wydany w środku prastarej ryciny, tak przynajmniej to wygląda. I mnóstwo ważnych opowieści również. Oddech był przed momentem, a teraz już prawdziwa opowieść, przedostatnia na płycie, o empatii. Zespół Illusion jak zwykle w bardzo dobrej formie. Pamiętam, był taki moment, kiedy przygotowywaliśmy opowieść o debiucie grupy Illusion. Wtedy panowie właściwie nie chcieli ze sobą rozmawiać. Czas się na szczęście zmienił i wciąż możemy usłyszeć ich muzykę, tym razem już zupełnie nowe dźwięki. Obiecałem państwu na początku naszego spotkania, że będzie troszkę nowych utworów i troszkę tych starszych, ale te nowe zdecydowanie zdominowały to spotkanie. Chociaż troszkę było tych starszych też, więc teraz nadrobimy troszkę zaległości. We'll be right back. marków, schodów wind, baru park, końca tras, brudnych ulic, gdzie jest mrok. Strzeż się tych miejsc, to Lechia Nerka. Jeszcze jedno nagranie sprzed lat z kompilacji Electric Years, John Porter. Thank you. John Porter. I to już tyle w nocnej pauzie. Tomasz Żąda, dziękuję bardzo. Ja już zmykam, bo za chwilę odezwie się budzik. Na koniec opera. Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault.